donc Yaqub Yaqub jur Yusuf ñom fukki doom yi ak ñaar tabarakallah wala fukki doom yi ak ben koku barkel lol kon mune wa min zuriyatihima amna ci seen jabon nak Ibrahima Ishaq Muhsin wa zalimun li nafsihi mubin ni ñu am ci doom Muhsin koy def rafet wa zalimun li nafsihi ak koy togn bopam wa fiit alquran ni mo ne muhsin wa musi ni dedet muhsin wa zalimun li nafsihi ndax koy def lu bon sa bop ngay togn motax mu rek mu ne wa zalimun li nafsihi mubin te leer lol nak ca togn nga atabari mu ne muhsin moy al mu'min zalim li nafsihi moy al kafir moy ki weddi suñu borom tabaaraku ta'ala non lako atabari wax abu hiyan mu ne al aya wa'idun lil yahud wa man kana min zurriyyatihima mimman lam yu'min bi muhammad wa fiha dalilun ala anna al birra qad yalidu al fajir wa la yalhaqu min zalika 'aybun wa la manqasa al bahr al muhit jukib jurom ñaar khatum ñet témir ak jurom ñaar fuk ak ñaar mune ay jide da fa am lu muy deugal ñi nga xamne moy al yahudu seeni dom ñi nga xamne ñoo ci gëmul sallallahu alayhi wasallam mune li tam tektal bu leer bu yone ne ku bax dina jur ak kacior waye neena aybu je du dem ca bayja lolu bari na lu muy am muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin suratu as-safat ay teme ak fuku ak ñet fofu la benen xissa bi jaax mu di xissa al-qalil ibrahim bam ca noppé ak xissa domum ji yalla santon ko mu lendiko mi ngi ci dolli benen xissa ci xissa yoonti lu melni xissa musa ak harun bi ci joge ënd la xissa yunus ak lut ak li na ci biir xissa yi ci am njangalé daali tambali melni luy tej ci sar wi di wone ne ndimbal ak itam li nga xamne moy ngañaay sa su nek mi ngi fete wo ci ñu fete ak yalla tabaaraku ta'ala yalla neena wala qadama nanna xewulon nañu ala musa ca njamme wa haruna ak harun ñaar yunit lañ musa ak harun ñaar yunit lañ ñalla jox ay xewal ak ay njariñu diine ak ay njariñu aduna bokku na ci xewalu nubuwa wa risal wa najaynahuma ñu sawelen wa qawmahuma ak seen nit ñu minal karbi ci njaqare la minal karbi ci natuba al azim burayba te fir'auna mo leen ko daan tek waaw ndax daf leen defoon ay jaam nek ca kaw lu mu teural lu nek ñepp cey and muy rendi xale yu goor ya difa bayyi xale yu jigen ya muy al karbul azim teural fasiyene dal ci koy folli bi judd xale bu judd mu ray budé goor xale bu judd mu bayyi fa budé jigen legi nak aduna defatuñu nonu aduna xale yu goor yu jigen yépp lañ wax kenn du fi juddo wa legi lolu xew ci aduna bu ñëk fir'auna goor ñu lay ray bayyi fi jigen xale yu goor mom ko bëgg mom dem bo doon nefit na ngay am ay xale yu jigen rek waye xale yu goor nak mom bu ko fi kenn amé donte da ngay am ab dir legi nak aduna ci defatuñu nonu mo am bu kenn juddu lañuy wax rek tabarakallah muy goor muy jigen lool nak moy al karbul azim surtu safat ayatin ak fuk ak jurum yalla mu ne wa nasarnahum ñu dimbele len musa harun ak seen nit ñu dimbele len fa kanu ñu nek hum ñom al ghalibina ñan nop wa ñom ñoo nop tabarakallah al aqbat ñom ñoo not ñi nga xamne ñoo nekkon seen non te fir'auna ambata fa kanu hum al ghalibin ndax ko andak yalla yow yaay not wala aqibatu lil muttaqin surat safat ayatim ak juro ben wa ataynahuma ñu jox len ñom ñaar al kitaba tere ba tawrat al mustabin tere bu leer ba tere bu leer ba leer lol al kamil fi hududihi wa ahkamihi wa huwa at-tawrat yalla jox len ko musa ak ibrahim musa ak haruna tere bobé yalla def ci ay atté téré ci ay mbir diglé ci ay mbir wa hadaynahuma ñu jubal leen Musa ak Harun as-sirata al-mustaqima yoon wa wujubwa wa nga xamné moy al-islam dinullahi alladhi ibta'atha bihi anbiya'u yonent yep mu yenn won mu lim len joxon as-sirata al-mustaqima motax boy jang fatiha nan ihdina as-sirata al-mustaqima nga gis ne la ibrahima don tabax musa diko tabax nohun diko tabax idris diko tabax ñum ñep moy as-sirata al-mustaqima du fatti ku duwal batiku amul jamono jum nekkon li ci ëlëk sëni dedet as-sirata al-mustaqima yalla ñan wa taratna ñu bayi len ñu bayyi alayhima ci ñom ñaar aw tagg fil akhirina ci ñu ñew seen ginaaw barkala ba legi fo tudde Haruna mu di aw tagg fo tudde Musa mu di aw tagg seen turundo yaang ci ba legi Musa yaang may deglu fi nek ni Haruna yi ñing may deglu barkala salamun ala Musa wa Haruna salamun jam muccu ala Musa yal na nek ci Musa wa Haruna ak Harun inna ñun yalla kazalika ni ñu faye won Musa ak Harun ndax dañu deeron di def lu rafet najisi lañuy faye al muhsinin mbolem ko def lu rafet ni ñom inuhuma ñom ñaar Musa ak Haruna min ibadina ñom nit ñinga bok ci sun jamiya al mu'minin ñegam de nga de yalla waxon nako legi ibrahim wax nako ni Musa ak Harun ci kanam dana ko waxat yenen jami yalla ñom ilyas ak ñooñu innahu min ibadina al mu'minin ñooñ ñit sa su nek buñu julli suba tisbar takusan timis ge fukki yoon ak juroom ñaar dinañ ko wax yalla neko iyyaka na'budu yow rek lañuy jamu ndax dañu bëgg bok ci ibadika al mu'minin motax ben borom xam xam daf daan def buy julli buni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rakkam buy julli bu jange bak ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rakkam ñu yëkati tor ndox sepp walbati ba mu ximiliku mu jogati fi julli bu akse ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kham ah ba ben gis ñu laaj koku mu ne day xalaat bu ne yalla iyyaka na'budu yow rek lay jaam yalla tontu ko ne ko dedet neena loolu lay xalaat motax muy xam waaw motax ki tollu fofu du jul nan iyyaka na'budu di yeg ni yalla lay waxal nan ko tay wa tay yow lay yendo jaam da nga xam ba xam yalla waaw lay waxu la dedet fajar jot nga ñew ci jakk ji def sa ñaar rakka julik fajar jot ñu Allahu akbar tambale jang nga jang ba ci iyyaka na'budu yalla yow dong la fanane jamu wa iyyaka nasta'inu te yow dong la fanane sukkandiko te it iyyaka na'budu yow lay yendo jamu yow dong wa iyyaka nasta'inu yow dong lay yendo sukkandiko dama ne ko ku wax ci ñun ñenti baat yi suñu borom wax la waw wala mu wax la dedet waaw ñun ñepp nak lele nga ne iyyaka na'budu yalla ne ah kana ñi sa ginaaw nga fay wax waye man de bu de na rew doma ko wax ndax xamna ni jitt nangam def nga ko def nga nangam def nga nangam nit ñi nak yeguñu ko waye man yeg nako tay ji da ngay yendo nangam ak nangam nit ñi nak yeguñu ko waye man yeg nako tabarakallah ka remplace ba ngay nek day hayyala salatu la fa jele kon nak bo ni iyyaka na'budu kana nit ñi nga fay wax waye man kay doma ko wax tabarakallah lay la nga nek ci remplace bi di pousse yeuf yi neex hayyala salatu tax nga dem hayyala salatu tax nga dem sa ngay nek rek tabarakallah ba mbir mo nati wala ñu ne papa kay ay ha innahuma min ibadina almu'minin motax kep ko nan yalla ci sa jami la bëgg bok suñu borom ne takal sa ndigiti dir bo nga ma jappale la nga bok ci min ibadi almu'minin wa inna ilyasa ti ilyasit la min almursalin mi ngi bok ci yoonenti ilyas mu bok ci yoonenti yi nga xamne moy yoonenti banu israël alkiram abu sa'ud ne هو الياس ابن ياسين بكون تي ستي هارون ييغا خامني نوي فريرو موسى بوبو لول نك تفسير ابو سعود جيكيب نينتل خاتوم نياري تيمير اك جوروم نيار فوك اك جوروم بن توتي لا نيو isqala dafa ma sa wax li qawmihi nitam ñu ko yoni won ala tattaqu mo ndax di ngeen ragal yalla loolu la waxon nitam ñu ko yoni won ala tattaqu mo ndax du ngeen ragal yalla loolu la leen waxon atad'una mo ndax da ngeen di jaamu ba'lan khairum bi tuddu ba'la wa tazaruna ngeen di ci bayyi ahsan al-khaliqin ki dakk bind te gëna rafet bind ñi bind waaw ndax da ngeen di fekk ba'la benn xërëm la woon buñ tuddee woon noonu ba'la benn xërëm la bu gaa yi tuddee woon ba'la ismu sanam lahum kaanu yabudunahu moo tax ñu tuddee woon seen dëkk ba ba'la bak ba'la bak atad'una rabban khalaqtu iqtaraftumuhu wa huwa hazanam اختلقتموه وهو هذا الصنم وتتركون احسن من يقال له خالق وهو الله من لن الله ربكم ورب ابائكم الاولين ناخ دا نين دي جامو بعل باي في كي گن رافيت كوي بند كو نيك لاغا بند تي كوكو الله موي يالا ربكم موي سين بروم ورب ابائكم موي سين بروم مامي al awwalina ma min jukki li tax ngeen bëgg ko fe bayyi mom yalla di jaamu baala suratu safat aya temer ak ñaar fukk ak juroom ben dañ nang ko waxe fakazabuhu ñu weddiko fa innahum ñom ñako weddi won la muhdaruna ñun ñep des na len teewal ca kanam seen borom accele illa ibadallah duma ñep illa ibadallah ibam des jaami yalla yi al mukhlasina ñe defaru ba yalla tanaleen wa taragna alayhi ñu bayyi tag wa ca mom fil akhirin ci ñi ñew ginaaw salamun ala ilyasin salamun jam ala ilyasin yalna nekk ci ilyas salamun minna alayhi wa ala ali yasin mufassirun ñu liñ nam ci ilyasin modi ilyas wa man amana ma'ahu mune lool nak جمعوا معه تخليبا كما خالد المهلب وقومه المهلبون تبري من اسم لإلياس نقدر نيو واخ إلياس وإل إلياسين ميكال اك ميكائيل يوي اي بير لا يو خامني فريكا دي نيوكاي واخ سي سين بير فري سلام على إلياسين جام يالنا نيك سي إلياس ولا آل ياسين إنا نين يالا kazalika niñu ko fayewon najisi lañuy fay al muhsinina yep ñu def def innahu ilyas min ibadina mi nga bok ci suñu jami al mu'minin suñu jami nga xamne fuñu tollu di def rafet kon mbokk ñi deglu tabarakallahu aksi nañu fi nga xamne fi lañu wara yëkëte li nga xamne modi tafsir rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay bi seen mbokk aliou fall and ak ci walu xarla wi abdallah jaxate ci defem seen radio mo leen di andil seen jotaayu tafsir alquranul karim ñu leen di andil aji mo jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñewon nañu ba ci suratu as-safat amon nañ ci téméri aya ak fanwer ak ñaar ci lañu taxawon suñu borom tabaaraku ta'ala don jeexale netilib yonent yalla bi nga xamne modi ibrahim muy tambali netili yoyu ci ibrahim musa harun wara ñew tay ci lot ak yunus ak itam tambali nak indi li nga xamne moy warate ak dars ci njangale mi teje ko sar bi wona ci ibne an-nasra wal ghalab للرسل واتباعهم من المؤمنين كون ني وار دورا تاي سي ايا تيمير اك فانوير اك نيات وان لوطا لمن المرسلين كي لا ني وار دوري يالا نينا وان تيبل وور موي لوطا كاني تودي لوط لمن المرسلين ميغي بوك تي يونتي يالا يوني وون yalla ngi ko yoni won ci nit ñoo xamne dañuy def walu ngor jigen al liwab te moy goor gu joté goor ni mom mo xewon ca société bobé suñu borom yebal ko ndax mu défarat société ba bam len waxé la ilaha illallah lutun rasulullah dal len di indi nak ci walu défar seen jikko yu bax ak yoyu jigen ñu amatuñu won taxaway ca société ba ndax goor ñu goor gu ne budé denc soxna wala bok buy tak jabar goor ni mom lay tak tay budé bok ak mom lal di xek ak mom liñu xek goor ñu dañ ko daan def duñu ci daan neubut sax dañuy tok ci garam place bu mu yag rek nga gis goor gu songu mom goor ni mom di joté ak mom ci kanam ñepp ñepp di sétane té kenn du wax dara ñoñu la yalla yoni won ci ñom lot wama diké woléen fa ñu mujj moy ñom ñepp ñu gant ko bañu ko ganto suñu borom tabaraku taala mbugal wa dekk ba mune isnajaynahu sawé nañ ko wa ahlihi ak ay ñuñam ajma'ina mbolé seen mbolém ñinga xamné gëmon nañ ko rek suñu borom tabaraku taala daal leen di sawé ci mbugal ga ba bokku ñu ta ñom illa ba mu def rek ajuzan genn magat gu jigen mom fil ghabirin ma nga bokku ci ñinga xamné dañoo lab dañoo alku magat gu jigen gogu nak moy jabaru lut mom fil ghabir na cañ labon ci la bok suñu borom tabaraku taala tax mu labal ko nak moy la jeukeram gem la gemut jeukeram day wax la ilaha illallah inni rasulullah lolé ki jabaram gemaluko mom jeuker ji di lut manam jeuker ji day ku bax la ab yonent la waye jabar ji mom lam talon du walu li jëkërëm di woté loolu nak day wone né jabar ju baxut mu jëkër bax duko wal ak mbax ndax lu way bax fimu nek mënoto ag ci baxa yu yonent bu yalla yoni ni mu yonne yonent yalla lool su ko défé kon jubadi gi ngay jubadi ak ñaka bax gi ngay ñaka bax sa borom kër gi nga xamné mom nga wax né mom ak mbaxam day wal ci ci sax mbal lola du meuna tekki mukk lo xamni li daf la koy wal waye kenn ku ne ak ko sax bax li jang nañ ko ci fi nga xamni fi lañ toll jigeenu legi nak dañuy wax ne bu la sa jeuker geureme rek nga dem aljanna jeukeru lot jabaru lot jire bu ko lot geureme ni tabarakallah du soti dara ndax fi mu nek ci walu gem lam gemon da bokut ak li jeukeram gemut motax tabarakallah bu añ bi taje dal ku bëgg sa bir jeuk ku ne defal ni ndaw ko nday def rek raxas rek tey tibbu lolou mo gëna wor waye bu sama jëkër souré ma sour doko dégg mukk ci dëkk bi wala bu sama jëkër ndéké ma ndéki doko dégg ci dëkk bi mom kay day nék ngay ndéki muy añ ngay añ muy nalaw ngay nalaw la ci def nak nga né su baxlé ma baxlé alquran fi néna dédét illa ajuzan bamu dess magat mu jigen ma fil ghabirin ma nga bok ci ñala suratu safat ay témer ak fanwer ak juroom suma ginnaw ga damarna alak nañu al akharina ñeneen ña damarna alak nañu al akharina ñeneen ña suñu borom nak jëfëndiko baatu damara bo xamne bi dina mëna wone tarayu mbugal gi nga xamne mom la mbugalon goor ñu baaxut ñooñu ndax goor go xamne dem nga dem ba japp ne legi walu tak soxna dal do tak jigen xana goor ni yow ngay tak balen di yalla alak damarna al akharin la jëfëndiko motax itam lañu doon def yalla neena bam leen duma ba legi lam leen duma won sori wut lam leen duma won sori wut ndax yañ doon def dafa jur ay febar yo xamne tabarakallah febar yo ba tay ji mi ngi law te moy febar yi dox ci digeunte and bo xamne bi teguñu ko ci yoon te jaarut nona wa innakum yin wa arabi ya ahla makkah latamurruna alayhim yeneng len di rombo latamurruna yeneng di rombo alayhim tawa dekk bobé ma alagon musbihina bu ngeen xeye di liggey rombo len wabil layli bu ngeen wacce ci ngon gi rombo len manam yeneng di rombo ño xamni duma na len su ngeen xeye su ngone bu ngeen di wacce ci rombo len تمرون على منازلهم في أسفاركم وتشاهدون آثار هلاكهم صباحا ومساء ليلا ونهارا waaw yaa ngi romb koo xam ne kii lim defoon ba yàlla duma ko la la yàlla nettali te mi ngi nii ngay teg sa bët wóornal ne kon lu am la. Kon nag afala taaxiluun, lu leen tee jëfandikoo seen xel ba xam ne ku def nit ñii doon def ma def la na ma leen def. Bu ngeen defee la ngeen defoon ñu defati, la ñu defoon su ngeen deful duñ defati, bàyyi Moussa ka ca wala fal ba tabarkal. Kon loot noonu la yàlla tabaraka wa taala tënke nettileem, wane ne daal nitam ña dañ si leen a wooxoon ci bàyyi ak ñaawteef, te mooy raxas société bi ci jikko yu baaxut, raxas société bi ci jikko yu baaxut, bañ ko gàntulee yàlla alak ñépp tabarkàlla. Ba mu def ñu gëmoon Loot nekkoon ñoñam, waaye ñoñam ñooñam ne ba mu des jabaram ja moom min al ghabirin. Mu ñu wàcc beneen xisa bi muy xisab yonent yàlla Yunus, suratu Safat aaya téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent. Wa inna yunusa te li wóor mooy Yunus la min al mursalina, moom it ma nga bokk ca ñu yónni woon, kenn la ci yonent yi yàlla yónni woon ngir ñu jubal nit ñi, moom yonent yàlla Yunus alayhi salaam. Yunus nag suñu borom yónni ko fa mu ko yónni nekk ñoo xam ne ñii dañoo naqari deret te bëri ay bañ, di ko saboté, di ko sànni ay xeer ba coow la bari fu mu wax ñu coow ci kawam. Yunus daal di mer, daal di gedd te amul ndigalu yàlla, gedd réew ma génn ko dem te amu ci ndigalu yàlla. Te yàlla dafa bëgg yonente bu nekk foo mën di nekk, lu mbir mi métti toogal ba am ndigal door fa jóg. Waaye bu nu wéyee sa ndigalu bopp wala sa pexe bopp, nit day topp ndigal doomu aadama, day am ku muy wéer ay mbiram su jógee ne ko ma def nangamam, wala mu ne tekk ba mu ne ko defal nangam, wala lu muy bëgg def ne ko ndax nangam mënes na ko def. Waaye Yunus déggul ndigal, mu jékki-jékki rek abaqa, mu ne is abaqa ba nga xamee ne daw na. Abaqa al aabiqu mooy ko dem, te ba ngay dem demoo ci ndigal. Soo si amoon benn jaam, te jaam lañ ko daan wax, mu jékki-jékki dem ci lu sa ndigal, ñu ne abaqa al abdu, wala ñu ne al abdu al aabiq, mooy jaam bu daw. Bu dee say ci sa néegu say ba benn bis nga yenn sa bagaas dem sa kër yaay toog, kooko itam noonu mu def ñu koy tuddee fay ci arab wala ci olof ngeen baal ma, moom it aabiqa la, ndax dem gi kenn sant ko ko. Is abaqa Yunus ba nga xamee ne daw na ilal fulki, yéeg ca gaal ga al mashhun, gaal gu fees ga. Ba mu dawee fas yéene jóge ca dëkk ba, mer lool, tabarkàlla ñëw ci tefes gi taxaw, benn safiina romb fa bu fees, mu daal di ca yéeg. Ba mu yéegee ca kaw ñu jëli ko yóbbaale, gis na gaal gi di jàng di joytu-joyti, nara daanoog ñoom, ndax ñàkk a dem gim ñàkk a dem ci ndigal tax na gaal gi mu dugg du sotti. Gisuloo léeg-léeg nga nekk gaaru ceer wala fenn ak tukki am, oto bi di def fukki place ak ñeent, kenn ci biir oto bi yéegaaleeg noo xam ne du noona. Benn, nax na nit ci biir Dakar ci fas yéene ñibbi dugg ci oto bi, wala xëyaale na sobe ca sanguwul dugg ci oto bi, wala jël na yëfi jàmbur daal yoo xam ne ni mu ko jëlee noonu ba noppi dugg ci oto bi. Suñu borom bu dee fayul borom yëf ya te waa ji ne ci biir oto bi, daanaka ku ci nekkaale ku nekk bu la demutit dina la gaañ-gaañ boo xam ne bii soo yëgoon doo dugg ak waa ji. Waaye doomu aadama yi duñ ko xam, ñaari bëri na nga dugg ci oto, duggaale ca koo xam ne kii tey la ko malaaka mi nara def nangam, noole mu koy def, yow mii déggandoo ki nga yéegandool yow doo ci xam dara. Moo tax nit ku jub te baax dafa baax ci mbir yi. Moo tax itam Yunus bi muy yéegee ci gaal gi duusi tàmbalee wëlbatiku, tabarkàlla gaal gi tàmbalee salfaañoo, yëf yi métti lool. Abaqa ilal fulki al mashhun, ba ñu ne nag léegi dafa am ku ne ci gaal gi day koor a wàcc, kenn ku ne ah man de du man. Te yàlla mom du wérate du ne len waji e kenn ku ne dal neena man de du man ñu ne amna ku ne ci gal gi kok ñu yégué ci gal gi baxut ndax famu joggé dafa amul ndigal ñepp ku ne du man bas na xew ci jamono yi Musa alayhi salam ben rambaaj ne ci seen biir tax tawlu wuñu asaman si nek fa rek ba nawet bi sori ci tawut Musa daaji laaj boromum tabaaraku ta'ala suñu borom ne ko dafa am rambaaj bu ne ci seen biir de momate taw Musa ne yalla won mom rambaaj bi yalla ne ko kon ma nek rambaaj limay def kay moy yeen ñep ni ngeen tuup ak rambaaj ma taw waye fi it bi nga xamé ne Yunus duguna ci gal gi te muy jang ni di nara daanu leg li xaw moy fasahama dañuy tego bant kenn ku nek yëkëti sa bant ko sa bant gel ñu xamne yow mi ya dugg ci gal gi te waru ci dugg ñu seppi la sanni ci biir ndox mi te dem ndax wacc kenn mu faatu mo gën wa gal gi lepp la fasahama mu tego bant fa kana Yunus bok wala mom mu nek minal mudhadina ci ñinga xamne ñoo pert wala ñom lañu gagné tabarkalla bant ba dal Yunus gay na ko fokk nga wacc ñu nañ defaat ñu defaat bant ba dal Yunus ñu ko fokk nga wacc mu nañ defaat ñu defaat bant ba dal Yunus mu nañ defaat gay na ko defaat mom du fi am daal di koy jappo rek daal di koy nunu xalé def guta mbay sanni ko ci bir ndox ma suratu safat ayat temer ak ñin fuk ak ben bañ ko sanni ci bir geej gi faltaqamahu muwanasuko alhutu jinu magwa aw jeulawu mak wo xamne leg leg ngay setan ci television yak yoyu gis len muy jeun wo xamne wala xamna mom lay wax ndaka mak na lol tabarakalla Yunus ne ci bir ba jeun wa da di koy wanasu yalla mune wo wa ca kat biko jeun wi wanaso mulim ku ñu yedd la waaw manam yedda nga dal nako ndax daw na ci rawut waaw leg leg dama dama ñu ne diw de deena ci yeraange wala diw de ñak na nangam ci yeraange wala yu demé ni ki yoy lolu mo dal yonent yalla Yunus ndax kuy daw yalla so joge fi samp so xel tabarkalla daw ba tamba ngay noppalu nak ngir na raw nga ni nga jégué won yalla ci bi ngay nek Dakar ak ni ngi ko jégué bi ngay nek Tamba amul ak sappiku amul ak wañiku waaw hatta wer wi le tim bo dawon ba fofa yit wala jant beek yoyu ni mu ñu timé rek la leen timé tabarkal Yunus wa huwa mulim yalla mu ne falawla annahu su fekkon mom bokutoon falawla annahu kana min al-musabbihi bu fekkon mom bokutoon ci ñi sabbal yalla kon la labisa fi batnihi dana sax ci biiru jeen wa bakañ ila yam yub'athun ba bañi dekkal nit ñi yalla dina dafa am baat yum non wax baat yoyé motax ma bayiko baat yoyé matna fanwéri araf ak ñaar mu koy jang mom Yunus lola day yalla neena moko sawé moy don wax ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin njaqari limu nekkon yalla neena su fekkon nekutun di zikar bad yi la labisa fi batnihi ila yum yub'athu kon nak bat yu gattemu nonu te am solo tollu ci jurom ñaari bat Yunus mom don zikar ba mu nekké ca biiru jël tabarakallah jamono yi nga xamé né ay événement mas ni fay xew ci jamono yele amna ben mbokk mu massa tok fiñu tok ñu gis mu yor kursam di jang baat yi ñepp diko dégg mané ga ma fatimi mbokk ya fa nekkon